alikuwa kesha pirika. Nikampeleka duka la madawa ili vidonge kidogo vimweke sawa, kwani alikuwa napanga mwili mzima. Nikamwambia ni alitie sio nzima, akaanza kunihadithia kwa huruma kwamba siku moja alikuwa anatoka shule. Yonja ilitawala, akatokea dereva wa daladala, akamwambia lea litipanda mbele, japo wanafunzi akaeki kicha mbele, tena bila malipo ni bure bure, akaanza kumtongoza pole pole, sababu lea nja ilitawala, akaambiwa atanunuliwa chipsi soda. Hiyo nyakanunuliwa, wakapanga wakutane tena pale pale. Ilivyofika siku wakakutana pale, akapanda daladala hadi usiku, wakaenda kufanya yao mavitu, wakaenda kufanya yao mavitu. Lea, lea, umekwenda shule yeye kwa mchizi. Kwa bahati lea shule alimaliza, baada tu ya kumaliza akatoroshwa, akaishi naye kama mke na mume. Nyumbani alikuwa na majukumu yote, kuosha vyombo, kupika na kadhalika. Ikawa akikosa kidogo anapigwa, baadaye mwanaume akawa kisirani, akawa anaingiza wanawake ndani. Alivumilia mpaka mwisho kashika mimba, alikaa nayo mpaka miezi tisa. Alijifungulia huko Muhimbili, mtoto akafa baada miezi miwili. Alikufa kwa ugonjwa wa nimonia, baadaye naye aliugua. Alikuwa na tatizo la kifua, tuberculosis ndio ilomsumbua. Muda wa wiki mbili alisumbuliwa, ilipofika tarehe sita mwezi wa kumi. Nakumbuka siku hiyo ilikuwa Jumapili, ndipo siku hiyo Lea alifariki. Ilipofika Jumanne tarehe nane, ikabidi watu wote tuungane, tukamzika Tabata makuburi, hapo ndipo yalipokuwa makaburi. Mungu mlaze mahali pema peponi, Mungu mlaze mahali pema peponi. Lea, Lea, umekwenda. Sebastian Ndege, mzee wa njia panda. Jamii yetu haina budi kuwawezesha vijana kukabiliana na mazingira yanayowazunguka kwa kuwapa elimu bora ya afya ya uzazi, malezi bora kuanzia ngazi ya familia na hadi sheria na sera zinazomjenga vijana na jamii kwa ujumla. Shukurani kwa wananjia panda kwa kujitolea misaada mbalimbali kwa Lea na hata kumsomesha. Mungu ailaze roho ya marehemu Lea mahala pema peponi. Amina.